तत्व जिज्ञासु सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण का विचार कर रहे हैं, जिसमें पंचदशीकार आत्मा के चीद अचिदादि विशेष स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्तियों को दिखा रहे हैं। प्राभाकर मीमांसक ने आत्मा को अचिद्रूप माना, उससे असहमति जताते हुए भाट्ट मीमांसक ने आत्मा को चिद अचिद रूप दोनों माना, और ये भाट्ट मीमांसक के चिद अचिद रूप में भी असहमति जताते हुए सांख्य ने आत्मा को चिद्रूप माना, और उसी की बात चल रही है। सांख्य ने भाट्ट मीमांसक के मत में दूषण बताया कि आत्मा चिद और अचिद रूप उभय नहीं हो सकता है। और अपने मत को बताया कि आत्मा जो है वो चिद रूप ही है, अचिद रूप भी नहीं, चिद रूप अचिद रूप उभय भी नहीं, किंतु केवल चिद रूप। सांख्य विवेकियों ने कहा कि आत्मा चिद रूप एव। तो भाट्ट मीमांसक की ओर से शंका खड़ी की गई कि जो ये जड़ता का भी तो अनुभव होता है, उसका क्या करोगे? तो फिर कहा कि जो जाड्यांश है वो प्रकृति का रूप है। प्रकृति कैसी है? तो कहा कि त्रिगुणम और विकारी। प्रकृति त्रिगुण है और विकारी है। क्या करती है? तो कहा कि वो जो चिद्रूप आत्मा है ना, चिद्रूप आत्मा के लिए वो भोग और अपवर्ग का सर्जन करती है। ये 99 श्लोक तक बताया और यहां तक हम लोग विचार कर चुके। अब ये जो सांख्य के ये 99 श्लोक में जो सांख्य का कथन है, उसके ऊपर एक शंका खड़ी हो सकती है। देखो अगले पृष्ठ पर, ननु चीतो असंगत्वेन प्रकृति पुरुषयो अत्यंत विविक्तत्वात् प्रकृति प्रवृत्त्या कथम पुरुषस्य भोग अपवर्गौ, इस प्रकार की आशंका है। कहा कि जो ये चित है, यानी ये जो आत्मा है, वो तो असंग है तुम्हारे मत में, और असंग होने से प्रकृति और पुरुष का अत्यंत भेद रहेगा। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, अत्यंत दोनों विविक्त है। विविक्त होने से प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और अपवर्ग कैसे? ये शंका। जब दोनों भिन्न स्वरूप के हैं, परस्पर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, विविक्त है, तो प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को यानी आत्मा को भोग और अपवर्ग कैसे हो सकते हैं? देखे सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो पुरुष शब्द आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि अभी तो चित कह रहे थे, फिर आत्मा कह रहे, अब फिर पुरुष भी बोल रहे, आखिर है क्या? इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है, है? हाँ, पुरुष यानी आत्मा। तो अब 100 नंबर के श्लोक में वो उत्तर दे रहा है कि विवेकस्य अग्रहणात् पुरुषे भोग अपवर्गौ व्यवह्रियेते। भाई विवेक का ग्रहण नहीं होने के कारण ही पुरुष में भोग और अपवर्ग का व्यवहार मात्र किया जा रहा है। प्रकृति और पुरुष तो भिन्न ही है, किंतु ये भिन्न है, ये विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने के कारण पुरुष में भोग और अपवर्ग का मात्र व्यवहार किया जा रहा है, वस्तुतः वो दोनों अलग ही है। ये उत्तर अगले श्लोक में 100 नंबर के श्लोक में पूर्वार्ध में दिया। असंगायाश्चितेर्बंध मोक्षो भेदा ग्रहान मतौ, इस श्लोक के पूर्वार्ध में ये उत्तर दिया। अब जो है जब ये उत्तर दिया पूर्वार्ध से, तब सांख्य के पक्ष में एक और शंका खड़ी की गई कि यदि तुम आत्मा को बंध और मोक्ष है जो हो रहा है उसकी व्यवस्था जो है वो तुम्हारे पक्ष में कैसी होगी, बंध और मोक्ष की व्यवस्था कैसे होगी जब आत्मा जो है तुम्हारे पक्ष में असंग है? तो देखिए वो उत्तरार्ध में जो व्यावर्त्य शंका है उसको व्याख्याकार ने बताया, तार्किकादि भी इव सांख्ये आत्मा भेदो अंगीक्रियते। देखिए सांख्य ने आत्मा को चिद्रूप तो माना, वो तो ठीक है, श्रुति सम्मत है वो बात, आत्मा चिद्रूप है वो बात श्रुति सम्मत है। फिर परिमाण के संबंध में जब विचार किया जा रहा था तब सांख्य ने आत्मा को विभू माना, वो भी बात श्रुति सम्मत है, श्रुति ने भी आत्मा को विभू कहा है और चिद्रूप कहा है। तो फिर सांख्य की बात गलत किस जगह है? यही आगे बताया जा रहा कि सांख्य ने पुरुष यानी आत्मा को बहुत माना है, वो बात श्रुति सम्मत नहीं है। श्रुति तो कहती है आत्मा एक है। यहां पर जो है सांख्य जो है वेदांत से भिन्न है। जैसे तार्किक आदि ने, तार्किकों ने, न्यायिकों ने भी आत्मा अनेक माने हैं, और प्राभाकर मीमांसक ने भी आत्मा अनेक माने हैं, वैसे ही सांख्य ही आत्मा भेदो अंगीक्रियते, सांख्य ने भी आत्मा में भेद माना है। हम सब के आत्मा कहते हैं वो भिन्न भिन्न है, सांख्य कहते हैं, लग तो रहा है ना, भिन्न नहीं है क्या? अनुभव तो अपना अपना अलग ही हो रहा है। अब श्रुति कह रही है कि सबका आत्मा एक है। अच्छा अनुभव ज्यादा प्रबल है या श्रुति प्रबल है, क्या कहोगे आप लोग? श्रुति प्रबल है। तब श्रुति के नजर से देखना होगा कि हम सब एक कैसे हैं आत्मस्वरूप से। यदि एक है तो ये भेद का कारण क्या है, भेद का अनुभव क्यों हो रहा। देखिए श्रुति कहती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो एक है तो फिर ये भेद कैसे है? तो कहा एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। इसमें समाधान हो गया। एकधा नहीं, श्रुति में झगड़ा नहीं है, वाद में झगड़ा, मान्यता में झगड़ा। सांख्य का जो है दर्शन महद अंश में श्रुति अनुकूल है, महद अंश में। और जितने आस्तिकवादी मत है ना, खास करके आस्तिकवादियों में छह वाद है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये छह आस्तिकवादियों के जो छह प्रस्थान है, उन छह प्रस्थान में सबसे ज्यादा श्रुति अनुकूल वेदांत मत अनुकूल है तो वो सांख्य है, किंतु कुछ अंश में जैसे अभी कहा वो अलग हो जाते हैं। इसलिए वेदांत में सांख्य को प्रधान मल्ल कहा, प्रधान मल्ल। प्रधान मल्ल को यदि आपने हटा दिया तो फिर जो है वो गौण मल्ल के साथ कुश्ती लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक न्याय है प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय। प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय से सांख्य का खंडन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल वेदांत की और सांख्य की जो भेद रेखा है ना, कहीं कहीं बहुत पतली है। इसलिए भ्रांति हो जाती है कि सांख्य तो बिल्कुल श्रुति सम्मत ही है, किंतु ऐसा नहीं है। प्रधान मल्ल क्या है इसको आप बता देते। देखो जैसे कहीं दंगल कुश्ती होनी है तो अपने अखाड़े में से एक मल्ल को वहां भेजना है, जो इंटरनेशनल लेवल का जो दंगल हो रहा है वहां पे, तो अपने अखाड़े में से एक मल्ल को भेजना है तो अखाड़े में 50 मल्ल है, कितने 50 है। अब 50 में से किसको भेजे, उसमें तो भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। तो वो 50 मल्लों के बीच में प्रतियोगिता करवाई जाएगी, 50ों को हरा कर के एक निकलेगा उसको भेजा जाएगा कि उन्होंने उन 50 मल्लों को परास्त करके वो आगे निकला है, फिर उसको जो है बाहर के देश में भेजा जाएगा। अब यदि वहां जो है दंगल में कोई और देश का जो है मल्ल है वो इस मल्ल के साथ कुश्ती लड़ेगा और ये जो प्रधान मल्ल को वो हरा देगा, तो फिर उन्होंने एक को नहीं हराया किंतु 50ों को हरा दिया मानो। फिर उनके साथ उन 50 में से किसी को लड़ा हो तो वो उनको जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। उसको कहते हैं प्रधान मल निर्वहण न्याय। और सांख्य है वो ये जो छह आस्तिकों के जो छह प्रस्थान है उसमें सांख्य है वो प्रधान मल है। यदि वेदांत के द्वारा सांख्य का खंडन हो गया तो मानो और का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्यादा बाह्य है और ये ज्यादा अंतर है। हाँ तो वही तो इसलिए तो कहते हैं उनके मत के अनुसार है वो। इसलिए भाष्यक ब्रह्मसूत्रकार ने दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में सबसे पहले, दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध, अविरोध। तो सबसे पहले जो है सांख्य का उल्लेख किया, प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में सांख्य के मत का ही खंडन किया, विरोध का परिहार किया, सांख्य के मत के विरोध का सबसे पहले परिहार किया। इसलिए सांख्य का कुछ जो है अधिकतर जो है सिद्धांत श्रुति सम्मत है, और उन्होंने जैसे अभी कह रहे कि आत्मा को असंग माना है और फिर भोक्ता भी माना, ठीक है कि नहीं, भोक्ता भी है वो। अभी देखिए तो तार्किकादि भी इव सांख्य आत्मा भेदो अंगीक्रियते। तार्किकादियों ने, प्रभाकरों ने जैसे आत्मा में भेद माने हैं, वैसे सांख्य ही सांख्य के द्वारा भी आत्मा भेद, आत्मा में भेद का अंगीकार किया जाता है। यही बात ये 100 नंबर के श्लोक के उत्तरार्ध में कही जा रही है। बंद मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा, पूर्वेशाम इव, देखिए श्लोक में जो है पूर्वेशाम इव है कि नहीं, वैसे है ये वाक्य के रूप में, आपको वाक्य लगाने के लिए आगे पीछे पदों को करने की जरूरत नहीं है। बंद मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा, यानी उन्होंने आत्मा को असंग मान करके भी भिन्न भिन्न क्यों माना, इसलिए कि बंद और मुक्ति की व्यवस्था के लिए। यदि आत्मा को एक मानेंगे तो एक को जब बंधन होगा तो सबको बंधन होगा, और एक मुक्त होगा तो सब मुक्त होने लगेंगे, जब आत्मा एक है। ऐसी दशा में यदि आत्मा को एक मानेंगे तो ये बंध और मोक्ष की, जन्म और मरण की, सुख और दुख की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एक का जन्म होगा तो सबका जन्म, एक की मृत्यु होगी तो सबकी मृत्यु होने लगेगी, एक को सुख होगा तो और एक को दुख होगा तो सबको दुख होना चाहिए। सांख्य कहते यदि आत्मा एक है तो एक को सुख होने पर सबको सुख होना चाहिए, एक को दुख होने पर सबको दुख होना चाहिए, एक को बंधन में आने पर सबको बंधन का अनुभव होना चाहिए, और एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त होने हो जाने चाहिए। किंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा, इसलिए आत्मा एक नहीं मान सकते, आत्मा भिन्न भिन्न ही मानने होंगे, नहीं तो ये बंध मुक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अच्छा, प्राभाकर और नैयायिकों ने भी इसी को लेकर के ही आत्मा में भेद माने, इसलिए कहा पूर्वेशाम इव। पूर्वेशाम का अर्थ है नैयायिका नाम इव, तार्किकादि नाम इव। तार्किक ने और प्राभाकर ने आत्मा में भेद माने हैं, उसी के प्रकार, उसी के अनुरूप सांख्य ने भी चिद्भिदा, देखो श्लोक में चिद्भिदा है कि नहीं, चिद्भिदा यानी चैतन्य में उन्होंने भी भेद माने, यानी अनेक आत्मवादी है ये, अनेक आत्मा, जितने देह उतने ही आत्मा, सबके आत्मा अलग अलग, बंध मुक्ति की व्यवस्था के लिए। अब भेद मानने से बंध मुक्ति की व्यवस्था बैठ जा रही है, अब आप कहेंगे फिर तो वेदांत में क्या होगा, वेदांत में आत्मा को एक माना है तो यहां क्या उत्तर होगा वेदांत का, आप लोगों के मन में संदेह तो आया ही होगा। तो देखिए हमारे यहां आत्मा एक है, किंतु अंतकरण जो है ना वो भिन्न भिन्न है, चिदाभास, अभी पीछे बात नहीं आ गई, चिदाभास क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये जो भेद है वो चिदाभास है, उनको भेद मानने से, अलग अलग मानने से ही काम चल जाता है। इसलिए श्रुति सम्मत बात भी हो गई, बंध मुक्ति की व्यवस्था भी। अंतकरण सबकी अलग अलग है, और जहां तक आत्मा की बात है तो वो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम है। वो तो जैसे घटाकाश है, मठाकाश है, उसके समान अंतकरण से जितने चैतन्य को घेर रखा है उतने को क्या कहते? आत्मा, जीवात्मा कहते। तो वो भेद का कारण आत्मा नहीं है किंतु अंतकरण है। अंतकरण में भेद होने के कारण अनेक आत्मा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः आत्मा तो एक है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, बिंब स्थानीय सूर्य एक है किंतु जो पानी के भरे हुए जो पॉट है वो अलग अलग है। 1000 रखे हुए हैं पानी के बर्तन, बर्तन रखे हुए 1000, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उन 1000 बर्तन में प्रतिबिंब अलग अलग होंगे किंतु बिंब स्थानीय सूर्य एक है। तो प्रतिबिंब तो वो जब तक पानी है और बर्तन है तब तक रहेगा, और एक में से पानी एक गड़ा फूट जाए, पानी नीचे गिर जाए, तो बिंब का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब वो जो भेद था वो घड़े के कारण था, घड़े में जो पानी भरा था उसी के कारण वो अलग प्रतिबिंब दिख रहा था। तो ये जो सब में जो भेद प्रतीत हो रहा है उनका कारण है अंतकरण का भेद। सबके अंतकरण अलग अलग है, इसलिए सुख दुख की बात है जहां तक, तो सुख दुख का अनुभव भी अंतकरण से हो जाता है। जन्म और मरण भी अंतकरण तक ही है, आत्मा में कोई जन्म मरण नहीं। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को तो जीव कहते, उनका आना जाना होता है, जन्म वर्ण की व्यवस्था भी बैठ गई। और रही बात बंद और मोक्ष की, तो बंद और मोक्ष भी तो अंतकरण के कारण ही है, आत्मा में स्वाभाविक कोई बंधन या मोक्ष नहीं है। देखिए, नहीं तो सुषुप्ति अवस्था में भी बंद का अनुभव होना चाहिए। इसलिए बंद और मोक्ष भी अंतकरण पर्यंत ही है, इसलिए अंतकरण में भेद मानने से व्यवस्था वेदांत में भी बैठ जाती है। किंतु ये सांख्य जो है वो बंद और मोक्ष की व्यवस्था के लिए आत्मा में ही उन्होंने भेद मान लिया, ये बात जो है श्रुति असम्मत है। अब देखिए, वो जो है भाट्ट मीमांसक ने कहा कि तुमने ये जो प्रकृति की कल्पना की है उसमें कोई आधार है कि नहीं है? प्रकृति सद्भावे पुरुषस्य असंगत्वे च श्रुति मुदाहरति। देखिए, प्रकृति के सद्भाव में और पुरुषस्य असंगत्वे च, पुरुष असंग है और प्रकृति पुरुष से भिन्न है और पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग की रचना करती है, इसमें प्रमाण दे रहा है श्रुतिम उदाहरति। श्रुति को उदाहरण के रूप में यहां पर वो ला रहे। तो देखिए, श्रुति को लेकर के आप ये मत घबराए कि वो इनका मत श्रुति सम्मत हो जाता है, ठीक है कि नहीं? श्रुति का तो तात्पर्य बिठाया जाता है, एक जगह से लेकर के अपनी बात को पुष्ट कर लेंगे तो इतने मात्र से श्रुति उनके अनुकूल नहीं हो जाती है। तात्पर्य अवसान, तात्पर्य निर्णायक जो है 6 लिंग से श्रुत्यर्थ का निर्णय होता है, आप लोग जानते हैं ना? उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसलिए वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति को उदाहरण के रूप में यहां पर ला रहे हैं। कठोपनिषद की श्रुति का वो अर्थतः उल्लेख है, नहीं तो प्रकृति की सिद्धि अन्य प्रमाण से नहीं हो पा रही है। प्रकृति की सिद्धि क्योंकि वो कोई दृश्य तो है नहीं, उनका जो प्रधान, उनका तो नाम ही सांख्य के पक्ष में तो उनके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त कहते हैं जो जगत और अव्यक्त कहते हैं प्रकृति और ज्ञ कहते हैं पुरुष। इन तीनों के यथार्थ ज्ञान से सांख्य के वहां मोक्ष होता। तो प्रकृति के सद्भाव में और पुरुषस्य असंगत्वे च, इन दोनों बातों को प्रामाणिक करने के लिए श्रुति उदाहरति। देखो श्लोक का उच्चारण करते, महतः परम व्यक्त मिति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तद्व दसंगो हित्यतः स्फुटा। महतः परम व्यक्त मिति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तद्व दसंगो हित्यतः स्फुटा। देखिए इसके पर कोई व्याख्यान टीकाकार ने नहीं किया है, क्योंकि श्लोक से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए व्याख्या करना उचित नहीं समझा। केवल परिचय बता दिया कि इस श्लोक में सांख्यवादी प्रकृति के सद्भाव में और पुरुष के असंगत्व में श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। देखो इसका संधि विग्रह करते हैं तो देखते, सबसे पहले महतः शब्द तो अलग ही है, परम व्यक्त मिति ये जो है, परम अव्यक्तम इति, इस प्रकार से तीन शब्द अलग अलग होंगे। प्रकृति रुच्यते हैं, प्रकृति ही उच्यते, इसे दो पद अलग होंगे। श्रुतावसंगता ये जो समस्त पद है उसमें दो शब्द दो पद अलग हो गए, श्रुतौ असंगता, तद्वद असंगो है उसमें दो पद अलग हो गए, तद्वद असंग, हित्यतः उसमें ही इति और अतः ऐसे तीन शब्द अलग होंगे और स्फुटा तो अलग ही है। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं। देखो महतः परम व्यक्तम इति श्रुतौ, नीचे जाना, श्रुतौ फिर ऊपर प्रकृति ही उच्यते, फिर नीचे तद्वत असंग ही इति अतः असंगता स्फुटा, ऐसे वाक्य बन जाएगा श्लोक का। फिर से बता रहे वाक्य, महतः परम अव्यक्तम इति श्रुतौ प्रकृति ही उच्यते तद्वत असंग ही इति अतः असंगता स्फुटा, ये वाक्य हो गया। अब वाक्य के रूप में अर्थ बिठाते हैं। महतः परम व्यक्तम इति, इतना जो है वो श्रुति अंश को दिखाने वाला है। ये पद कठोपनिषद में आया, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर इत्यादि है कि नहीं, वो श्रुति वाक्य को उन्होंने यहां उठाया। महतः परम अव्यक्तम, जो महतः है यानी जो है ये महतः परम अव्यक्तम श्रुतौ प्रकृति उच्चते। महत से परम अव्यक्त है, अव्यक्त यानी जो प्रकृति है वो अव्यक्त से ग्रहण करनी है, वो महत से भी परम यानी सूक्ष्म है, महत से भी वो पूर्व में है, पहले है, यानी उसके कथनानुसार अव्यक्त से महतत्व की उत्पत्ति होती है। सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त से महतत्व की उत्पत्ति, महतत्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से तन्मात्रा की उत्पत्ति इत्यादि क्रम से सांख्य मत में ये संसार उत्पन्न होता है। तो महतः परम अव्यक्तम, महतः की उत्पत्ति किससे होगी? महत्व की, अव्यक्त से। तो अव्यक्त यानी प्रकृति वो महत की अपेक्षा परम हुई, परम यानी श्रेष्ठ या पूर्व में उनके कारण। तो फिर जो है वो अलग हो गया कि नहीं? यहां महतः परम अव्यक्तम, तो श्रुतौ प्रकृति उच्यते, श्रुति में प्रकृति को इस प्रकार से कहा गया है, प्रकृति का उल्लेख है यहां। तो ये श्रुति जो है, श्रुति वाक्य क्या करता है, केवल श्रुति में प्रकृति का उल्लेख है ये बताना है इनको यहां पर इष्ट है। क्योंकि श्रुति वाक्य को यहां पर वो उदाहरण के रूप में क्यों ला रहे हैं? प्रकृति के सद्भाव बताने के लिए, प्रकृति का सद्भाव बताने के लिए कि प्रकृति नाम की कोई चीज है, क्योंकि अन्य प्रमाण से उसको वो नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कहते हैं देखो श्रुति में प्रकृति का उल्लेख है। महत परम व्यक्तम कौन किससे उत्पन्न हुआ वो यहां नहीं दिखाना है, किंतु प्रकृति का उल्लेख है श्रुति में, इतना ही दिखाना है उसको। तो महतः परम अव्यक्तम, ये अव्यक्त शब्द का प्रयोग कठोपनिषद में मिलता है, इसलिए अव्यक्त ही यहां पर प्रकृति है। प्रकृति को प्रकृति बोलो, अव्यक्त बोलो या प्रधान बोलो, वो तीनों एक ही बात है। अब ये जो भाट्ट मीमांसक ने प्रश्न किया था कि तुमने ये जो प्रकृति को तुम अलग मान रहे हो, प्रकृति की कल्पना कर रहे हो, तो प्रकृति के सद्भाव में कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि हां ये श्रुति वाक्य प्रमाण है, महतः परम अव्यक्तम इति, यहां तक श्रुति वाक्य है। ये श्रुति में अव्यक्त शब्द का प्रयोग है, इसलिए हमारी प्रकृति के सद्भाव में ये श्रुति प्रमाण हो गई। ठीक है, चलिए प्रकृति के सद्भाव में जो है श्रुति मान लिया, किंतु पुरुष असंग है, उसमें क्या प्रमाण है? तो देखिए फिर उत्तरार्ध देखिए। तद्वत माने ये प्रकृति के समान, जैसे प्रकृति के सद्भाव में जैसे श्रुति प्रमाण है, तद्वत माने ठीक इसी प्रकार पुरुष की असंगता में। तद्वत असंगो ही से श्रुति का संकेत है। पूरा श्रुति वाक्य श्लोक में कहना जो है संभव नहीं हो पाएगा, श्लोक में छंदोभंग हो जाएगा, इसलिए पंचदशीकार ने केवल श्रुति का यहां पर संकेत मात्र किया। असंगो ही ये जो है, इतना जो श्लोकांश है वो श्रुति के अंश को बताता है, श्रुति के और संकेत करता है। तो पूरी श्रुति क्या है? तो देखिए नीचे टिप्पणी में, उसके ऊपर तीन नंबर की टिप्पणी है, असंगो ययम पुरुष। ये जो है ना नीचे आप लोगों को में है ना टिप्पणी नीचे, असंगो ययम पुरुष, ये जो बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय में तृतीय ब्राह्मण की पंद्रहवीं कंडिका में है, असंगो ययम पुरुष, पुरुष असंग है ऐसा जो है ये श्रुति वाक्य है उसको वो यहां पर बता रहे। तद्वत असंगो ही, ये श्रुति में पुरुष को असंग ही इति अतः स्फुटा असंगता, स्फुटा यानी ये तो एकदम स्थूल रूप से बिल्कुल स्पष्ट है पुरुष असंग है, ये श्रुति में इस पुरुष की असंगता का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए प्रकृति के सद्भाव में और पुरुष के असंगत्व में हमारे मत में श्रुति प्रमाण है, ऐसा सांख्य ने उत्तर दे दिया। तो भाई यहां तक जो है ये जो बात चल रही थी कि नहीं, आत्मा के चिद अचिदादि विशेष स्वरूप के विषय में जो विप्रतिपत्ति है कि नहीं, वो यहां तक पूरी हो गई। बस विप्रतिपत्ति दिखाई जा रही है जो है परस्पर जो है ये दार्शनिकों में इसके विषय में जो है वो विप्रतिपत्ति है, इसलिए वो मत मानने योग्य नहीं है, ये बात है ठीक है कि नहीं। इसलिए वेदांत मत ही हाँ उपादेय है, ये इसका निष्कर्ष समझ लो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनमें कहीं न कहीं जो है कमियां है दोष है, जिसमें दोष हो तो वो बात जो है मान्य नहीं होती है। इसलिए तार्किक आदि के मत में भी दोष है, प्राभाकर के मत में भी कुछ जो है दोष है, भाट मीमांसक के मान्यता में भी दोष है, सांख्य में भी दोष है। इसलिए इन दार्शनिकों के कथनानुसार यदि आप साधना करेंगे तो मुक्त नहीं होंगे, ये अभिप्राय है। इसलिए साधना करनी चाहिए वेदांत मत के अनुसार ही, साधना करने से ही आप निर्विशेष भाव को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है कि नहीं। अब ये बात जो है इस प्रकरण में एक से सोलह श्लोक में बता दिया, सबसे पहले इसी प्रकरण में एक श्लोक से लेकर के सोलहवें श्लोक तक बता दिया ब्रह्म में जगत का आरोप और ज्ञान से उसकी निवृत्ति और उससे आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आत्मा आत्म तत्व के विवेचन का प्रसंग शुरू किया पंचदशीकार ने, सत्रहवें श्लोक से लेकर 209 श्लोक तक आत्म तत्व का विवेचन का ही प्रसंग चल रहा है। और उसमें हम लोग जो है 87 श्लोक से 101 श्लोक के पर्यंत में जो आत्मा के चिद अचिद आदि विषय स्वरूप के विषय में जो विवाद है उसको हम जो है संपन्न कर चुके। अब जो है यहां से 102 नंबर के श्लोक से लेकर 121वें श्लोक तक ईश्वर के स्वरूप के विषय में विवाद चलेगा, अब प्रतिपत्ति चलेगी कि ईश्वर के स्वरूप को किस दार्शनिक ने किस रूप से माना है वो बताया जाएगा। देखो दूसरे श्लोक में जो अवतरण है उसको पढ़े, एवं जीव विषयाम वादी वि प्रतिपत्तिम प्रदर्श्य ईश्वर विषयाम ताम प्रदर्शयितुम ईश्वर रूपम तावत स्थापयति। व्याख्याकार कहते हैं कि पंचदशीकार ने अब तक यानी 101 नंबर के 87 से 101 तक जीव विषयाम जीव के संबंध में वादी विप्रतिपत्तिम प्रदर्श, वादियों के बीच में जो जीव के विषय में विप्रतिपत्ति यानी कि विरुद्ध निश्चय है उसको बता दिया। वादियों के बीच में जीव के विषय में जो विप्रतिपत्ति यानी कि विरुद्ध निश्चय है, किसने जीव को किस रूप से माना है उसका यहां पर उल्लेख प्रदर्शन कर दिया। अब फिर आगे क्या कह रहे, प्रदर्श यानी प्रदर्शित करके, अब ईश्वर विषयाम, ईश्वर विषयाम ताम, ताम से लेना है वादी भी प्रतिपत्ति, ईश्वर विषयाम ताम, ताम का अर्थ है वादियों के बीच में जो विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध निश्चय, ईश्वर के विषय में वो प्रदर्शयी तुम, वो प्रदर्शित करना चाहते हैं पंचदशीकार, किंतु वो प्रदर्शन करने से पहले ईश्वर रूपम तावत स्थापयति, ईश्वर के रूप को पहले स्थापित कर रहे हैं पंचदशीकार। देखो दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, चित सन्निधौ प्रवृत्ता यः प्रकृतेर ही नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः। देखिए संधि विग्रह देखते हैं, चित सन्निधौ वो तो स्पष्ट ही है, प्रवृत्ताया है भी स्पष्ट है, प्रकृतेर ही प्रकृते है ही ऐसा नियामकम, ईश्वरम ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः। तो पहले योग सम्मत ईश्वर स्वरूप का स्थापन कर रहा है, ठीक है कि नहीं, योग सम्मत, योग मत है कि नहीं, योग मत पतंजलि का योग मत। देखिए छह आस्तिक प्रस्थान है हमारे यहां, आस्तिक में छह प्रस्थान कौन कौन से, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो उसमें जो सांख्य और योग जो कहा, सांख्य के बाद योग, तो सांख्य तो हो गया कपिल प्रणित सांख्य और योग से पतंजलि कृत योग, योग दर्शन। तो उस योग दर्शन के मत को बताया जा रहा है कि उनके वहां ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वरम ब्रूवते योगा स जीवेभ्यः परः श्रुतः। अब इसको वाक्य में बिठाइए श्लोक को, चित सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः हि नियामकम् योगाः ईश्वरम ब्रूवते। ये एक बात हुई, यहां एक वाक्य हुआ श्लोक का। अब दूसरा वाक्य श्लोक का देखो, स जीवेभ्यः परः श्रुतः। तो इस श्लोक के दो वाक्य बनेंगे, डेढ़ श्लोक का एक वाक्य और आधे श्लोक का एक वाक्य, इन दोनों में अलग अलग बातें कही गई है। तो ये डेढ़ श्लोक में तो योग के मत में ईश्वर के रूप को बताया है, योग सम्मत ईश्वर का रूप, इसको यहीं रहते हैं। ओम।